वहाँ के प्रधानमंत्री ने मान्यता दी। दूसरी बार वहाँ के प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया और उसके बाद में ध्यान सीखने के लिए बुलाया, मेडिटेशन सीखने के लिए बुलाया, कुछ नहीं, 2 घंटे हमारी व्यक्तिगत चर्चा हुई और व्यक्तिगत चर्चा में उनको ध्यान सिखाया, उनको मेडिटेशन सिखाया। यानी कई लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को टाइम नहीं है, ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि एक प्रधानमंत्री दूसरे देश से किसी व्यक्ति को बुलाता है और बुलाने के बाद में 2 घंटे उसको समय देता है और 2 घंटे समय देके ध्यान सीखता है, ध्यान करता है। ये जब उसको हो सकता है तो आप समय नहीं निकाल सकते। उनको मैंने कहा देखो जब तक श्रीलंका की स्थिति ध्यान करने लायक नहीं थी तब तक मेरा आना नहीं हुआ। श्रीलंका में आने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लगता है, कोई परमिट नहीं लगता है, कोई वीज़ा नहीं लगता है, उसके बावजूद भी मैं कनाडा जाके आया हूँ, जापान जाके आया हूँ, विश्व भर में जाके आया हूँ, लेकिन भारत के पास में श्रीलंका है लेकिन श्रीलंका में नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि वो वातावरण नहीं था, वो स्थिति नहीं थी। तो अब तक पहुँचने के लिए मुझे 17 साल लगे। उसके बाद में ऐसा रहता है जब तक समय नहीं आता ना तब तक पास में भी हो तो भी नहीं होता। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री से पहुँचने के लिए मुझे 17 साल लगे और भारत के प्रधानमंत्री का जब समय आएगा तब उसके पास पहुँचेंगे। सबका समय है, जब तक समय नहीं आता ना तब तक वो घटना घटित ही नहीं हो सकती। तो कहने का अर्थ ओरा हवामंडल काल्पनिक नहीं है, इसको देखा जा सकता है, इसको जांचा जा सकता है और उसके बाद में इसके जानकार जो लोग हैं वो बराबर उसको समझते ही हैं। नियमित ध्यान करते करते सब परिवार में रहते हुए, सब फैमिली में रहते हुए, समाज में रहते हुए, लाखों लोगों के साथ रहते हुए अगर मैं मेरी ध्यान की प्रगति कर सकता हूँ तो आप आपके ध्यान की प्रगति क्यों नहीं कर सकते? देखिए इसीलिए आप मेरे पहले 15 साल के पहले के फ़ोटो देखो, बाद के फ़ोटो देखो, अभी के फ़ोटो देखो, ये सब कोई हिमालय से मैं आया हूँ ऐसा नहीं है। हिमालय से आने के बाद जो नियमित सतत आधा घंटा साधना की, वो साधना का प्रभाव है और वो प्रभाव का वो प्रमाण है कि उसके अंदर ओरा में कैसे कैसे चेंज आए, ओरा में कैसे कैसे बदलाव आए। ऐसे बदलाव जब मैं परिवार में रहते हुए, जब मैं समाज में रहते हुए, जब मैं लाखों लोगों के बीच में रहते हुए कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी करिए ना, आप भी आधा घंटा नियमित ध्यान करिए। धीरे धीरे धीरे आपके आसपास भी एक हवामंडल बन जाएगा, एक ओरा बन जाएगा। देखिए दिन में ना एक जगह, एक स्थान चुनिए जिस स्थान पे 10 फीट पे, 15 फीट पे आपके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं हो। हो सकता है वो आपकी छत हो सकता है आपका गार्डन हो, कुछ भी हो, जहाँ पे 10-15 फीट में कोई मनुष्य नहीं है ऐसी जगह आप चुनिए और उस चुने वहाँ पर जाकर के आप नियमित ध्यान साधना कीजिए। नियमित ध्यान साधना करेंगे तो क्या होगा? नहीं कुछ मिला ना तो एक रूम में बैठिए ना और वो रूम को लॉक करके बैठिए तो उसमें क्या होगा? कोई भी एकदम अचानक नहीं आएगा। उसके बाद में अगर ऐसा करते हैं ना तो करते करते करते आपके अंदर से ही ब्रह्म नाद सुने आएगा, परमात्मा का शक्ति पूरे विश्व भर में सारी ओर फैला हुआ है। जैसे आप बैठते हैं ना, ऐसा नाद, ऐसी आवाज आपके ही भीतर से निकलना प्रारंभ हो जाएगी और जब वो निकलना प्रारंभ उसका खूब आनंद है, परमानंद है। लेकिन वो जिसने अनुभूति ली है ना वही इसको जान सकता है। बाहर बैठ करके इसका इसको वर्णन ही नहीं कह सकता, कोई बता ही नहीं सकता है। जो जिसने ये अनुभव लिया ना वही जानता है कि वो नाद सुने आता है और उसके बाद में आपकी पत्नी या आपका पति कोई भी आपके पास में करीब आएंगे ना, जैसे आपके ओरा में आएंगे, जैसे आपके हवामंडल में आएंगे वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के विचार होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति विचार लेकर के आता है, वो विचार लेकर के आएगा तो तुम्हारे ओरा को डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए आपने देखा है ना ये हिमालय में ऋषि मुनि ऐसे ऐसे स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं जिस स्थान पे आप मनुष्य होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और उनका शब्द क्या है? निर्जन स्थान, निर्जन जानवर नहीं, निर्जन पशु पक्षी नहीं, निर्जन मनुष्य, निर्जन चाहिए। यानी वहाँ पर पशु पक्षी चलेंगे, वहाँ पर जानवर चलेंगे, मनुष्य नहीं चाहिए। मनुष्य सबसे दुनिया का खतरनाक प्राणी है क्योंकि वो खूब विचार करता है, और उसके बाद में वो विचारों से आसपास को प्रभावित करता है। आप कल्पना करो ना, आप दिन भर में घर से निकलते हो, ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, कितने सारे ओरा के साथ में आपका ओरा कनेक्ट होता है और कितने सारे लोगों के विचार आपके अंदर आते हैं। यही कारण है कि एक शहर के ओरा एक ही प्रकार का रहता है। क्यों? उस शहर में लोग एक दूसरे को मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, उसके बाद में उसी प्रकार के विचार उस शहर में निर्माण हो जाते हैं। और आज तो विश्व भर में कोरोना कोरोना कोरोना, सारे विश्व भर में आप कहीं भी जाओ यही विषय चल रहा है। यही डर, यही भय का वातावरण सारे विषयों में सभी लोग यही विचार कर रहे हैं। और दूसरा, आप हवामंडल बनाओ ना, आपका ओरा बनाओ ना। एक तो पहली बात तो भीड़ में जाने से बचो, भीड़ में जाओ ही मत। और दूसरा, मुझे कोरोना नहीं हो सकता, मैं ध्यान करता हूँ, मैं नियमित करता हूँ, ये संकल्प, ये हवामंडल, ये ओरा अपने आसपास निर्माण करो ना। जैसे मैंने निर्माण किया, मेरा एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, जैसे आप निर्माण करो, मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता। सकारात्मक सोचो ना। जितना देखिए, इसमें सबसे बड़ी विश्वास की कमी है। परमात्मा कहीं नहीं है, परमात्मा आपके विश्वास में। आप जितने विश्वास से परमात्मा को याद करोगे, उतने विचार से आपको इफेक्ट देगा, उतना ही प्रभाव देगा, है ना। कई डॉक्टर्स हैं जो आज कोरोना में दिन भर कोरोना के पेशेंट को देख रहे हैं, लेकिन नियमित ध्यान करके जाते हैं, आधा घंटा ध्यान करके उसके बाद में ये भाव रख के जाते हैं कि मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ। ऐसा भाव रख के जाओ तो आप सब जगह सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टरों की बात आई तो डॉक्टरों का एक शिविर आयोजित किए गए थे। कारण क्या था? एक दिन डॉक्टर के एसोसिएशन पे उन्हीं के पदाधिकारी टीवी के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि डॉक्टर सीनियर सिटीजन भी नहीं होते, यानी डॉक्टर 60 साल भी पार नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति अभी की कि 60 साल भी पार नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद में पेशेंट है वो 80-80 साल 90-90 साल जी रहे हैं। और दूसरा, दो पेशेंट बूढ़े एक दूसरे को मिलते हैं ना 90-90 साल के, वो बोलते हैं दो डॉक्टर मैंने पहुँचा दिए। दूसरा पेशेंट बोलता मैंने तीन डॉक्टर पहुँचा दिए, यानी उनके इलाज करने वाले डॉक्टर जा रहे हैं लेकिन ये पेशेंट अभी जिंदा है। ये भयानक स्थिति डॉक्टरों की है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता डॉक्टरों को है। यही सब देख करके गुरु शक्तियों ने डॉक्टरों का शिविर आयोजित किया था। देखिए ना, डॉक्टरों के आसपास दिन भर पेशेंट पेशेंट पेशेंट पेशेंट मरीज मरीज मरीज मरीज उसी का जमावड़ा रहता है। होता है ना, अब जैसे पहले जमाने में डॉक्टर आते थे, डॉक्टर मामा आए हैं, डॉक्टर काका आए हैं, माने डॉक्टर नहीं बोलते थे, उसके साथ एक संबोधन रिश्ते का जुड़ा हुआ होता था। और उसके बाद में बड़े प्रेम से आते थे, आने के बाद में चाय पीते थे, उसके बाद में ना पूरा दिन भर का झमेला अपना घर का सब उसको बता देते थे। तो आधा तो वो वहीं हल्का हो जाता, बाद में कुछ तो गोलियां फुलियां देते तो आदमी ठीक हो जाता। ये फैमिली डॉक्टर थे। आजकल ये प्राणी नजर हो गया, आजकल दिखते ही नहीं। सबके स्पेशलिस्ट, हार्ट के स्पेशलिस्ट, कैंसर के स्पेशलिस्ट, किडनी के स्पेशलिस्ट, यानी वो उसके सिवा बाकी कुछ नहीं देखेंगे, वो उसी के अंदर स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट का नुकसान क्या हुआ है मालूम है? जो हार्ट का स्पेशलिस्ट है उसके आसपास दिन भर हार्ट के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, हार्ट की स्टडी, हार्ट की स्टडी, हार्ट की स्टडी, और धीरे धीरे उस सब का असर उसके हार्ट पे होने लग जाता है। देखिए, वो कोई मशीन थोड़ी है। अरे बाबा, वो जिंदा आदमी है। दिन भर अगर वो पेशेंट में हार्ट डालेगा, हार्ट में हार्ट चित्त डालेगा, तो क्या होगा? चित्त से कुछ ना कुछ ग्रहण करेगा, और ग्रहण करते करते उसके भी हार्ट के ऊपर उसका असर होगा। तो आज से 20 साल पहले से मैं कह रहा हूँ, जो हृदय रोग के डॉक्टर है उनकी मृत्यु हृदय से रोग से ही होगी, उनको हृदय रोग ही होगा। ये आप देखिए, ऐसा कहा था और उसके बाद में हुआ ना। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि महाराष्ट्र के 7 डॉक्टर जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे उनकी डेथ हार्ट के कारण ही हुई। तो कहने का अर्थ, एक ही प्रकार के प्रजाति, एक ही प्रकार के पेशेंट बार बार देखते देखते देखते उसका असर, उसका प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ने लग जाता है। तो आवश्यकता क्या है? मैं कोई डॉक्टरों को उनका पेशा छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर को बोल रहा हूँ आम आदमी से आपको सबसे ज़्यादा ध्यान करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास दिन भर नकारात्मक वातावरण रहता है, दिन भर पेशेंट पेशेंट पेशेंट पेशेंट पेशेंट रहते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि आप सबके बीच में रहो, लेकिन उसका असर, उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। और दूसरा, एक डॉक्टर अगर ध्यान करता है, एक डॉक्टर अगर मेडिटेशन करता है, उसका प्रभाव दुनिया के ऊपर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा बताता हूँ। एक डॉक्टर अगर ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो जैसे वो अपने चेंबर में बैठेगा ना, और जैसे कोई पेशेंट आएगा, कुछ नहीं, एक दो मिनट अपना चित्त शास्त्रार्थ पर रख के उन्होंने पेशेंट को बुलाना चाहिए, और पेशेंट को बुलाने के बाद में उसका आभामंडल का प्रभाव इतना प्रभावशाली होगा, उसके वाइब्रेशंस इतने प्रभावशाली होंगे कि वो पेशेंट को आते ही रिलैक्स कर देंगे। जैसे ही वो चेहरा देखेंगे ना डॉक्टर का, आधा उसकी बीमारी ठीक, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए तो भूल जाएगा काय की बीमारी लेके आया था, क्या लेके आएगा, थोड़ी देर के लिए निर्विचार स्थिति, और उसके बाद में आने के बाद में फिर वो अपना कुछ तो बताएगा, कोई रिपोर्ट देखेगा करेगा। मैंने एक रिसर्च किया है, आप भी करके देखो, जो हंसमुख डॉक्टर है, खुश डॉक्टर है, उसके पेशेंट बड़े जल्दी ठीक होते हैं, और जो मनोज डॉक्टर है, चेहरा 12 बजे ऐसा करके रहता है, उसके पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होते। तो डॉक्टर ने खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। देखिए, आप जब खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आपका ऑरा बढ़ता है, और बढ़ने के बाद में उसके अंदर उसका प्रभाव बढ़ता है, उसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है, और दूसरे का बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता। हसतमुख रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। डॉक्टर जितने प्रसन्न रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, जितना आनंदित रहेंगे, उतना ओरा उनका प्रोटेक्ट करते रहेगा, और दूसरा उसका प्रभाव प्रत्येक पेशेंट पे पड़ेगा ना। आपके व्यवसाय में भी फायदा है कि व्यवसाय में फायदा है कि अगर आप अच्छा ध्यान करते हो, अगर मेडिटेशन करते हो, आपके आसपास अच्छा सकारात्मक ओरा है, सकारात्मक ओरा का प्रभाव आने वाले प्रत्येक पेशेंट के ऊपर पड़ेगा। अब एक और मैंने कहा कि डॉक्टर 60 साल भी जीवित नहीं रह रहे, ये रिपोर्ट है, ये स्थिति है, आप भी जांच करके देखो, आप भी परख करके देखो, मेरी बातों में मत सुनो, मैंने जो निष्कर्ष निकाले उनको आप अपने लेवल पे चेक करो। और मेरा 90 साल का ससुरा आज भी नर्मदा पार करता है, क्यों? वो भी डॉक्टर है, लेकिन क्यों, क्या कारण है कि 60 साल में कुछ डॉक्टर जा रहे हैं और एक 90 साल का डॉक्टर नर्मदा पार कर रहा है? रंग अवधूत का जो आश्रम है ना, वहाँ हम नर्मदा पे नहाने गए थे, तो वो नर्मदा पार के उस तरफ चले गए, और हमको बुला रहे थे, आओ, कान से बह रहे, सुनाई नहीं आता, हम उनको बुला रहे, उनको कुछ सुनाई नहीं आता, उल्टा हमको बुला रहे थे कि उस तरफ आओ। तो ये कैसे संभव है? संभव इसलिए, वो सत्य साई बाबा के भक्त हैं, सुबह सुबह भजन पूजन करते हैं, उनके पेशेंट में से जो दवाइयाँ आती हैं वो जाके गरीबों में बांटते, उनका इलाज करते, खुश रहते, प्रसन्न रहते, एक भाव, एक श्रद्धा, एक विश्वास उनका, उनके गुरु सत्य साई बाबा के प्रति है। बस इसी की डॉक्टरों के अंदर कमी है। आप कहीं तो भी श्रद्धा स्थान बनाओ ना, कहीं तो भी भावना बनाओ ना, अरे बाबा पूरा ड्राई हो गया, अरे डॉक्टर का जीवन ड्राई हो गया, पूरा सूखा हो गया है, उसको आवश्यकता। अच्छा, दूसरा, डॉक्टर शादी करते ना तो डॉक्टर नहीं से, यानी पति डॉक्टर, पत्नी डॉक्टर, घर हॉस्पिटल। एखादे डांसर से शादी करो, एखादे कवि से शादी करो, एखादे गीतकार से शादी करो, एखादे आर्टिस्ट से शादी करो, मानी जो तुम्हारे पास में वही दूसरे के पास क्यों ढूंढ रहे हो? कोई आपका भाव पक्ष कमजोर है, आप भाव पक्ष वाले किसी से शादी करो ना, तो क्या होगा, एक बैलेंस होगा, एक संतुलन होगा, और उसके बाद में आपका जीवन सफल होगा, सुंदर होगा, अच्छा होगा। आवश्यकता है नियमित तो ध्यान साधना की, और डॉक्टरों को ये अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, मेरे पास भी जो लोग आते हैं ना, उन्हीं के अनुभव के आधार पे जो बातें समझ में आती वही बातें आपको बताता हूँ। मैंने कोई भी पुस्तक पढ़ी हुई नहीं, एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं। एक बार एक डॉक्टर की पत्नी मुझे मिलने के लिए आई, उसको दो लड़कियाँ थी, और मेरे को आके बोली, स्वामी जी मैं डॉक्टर की पत्नी हूँ, लेकिन मैं मेरे लड़कियों का ब्याह डॉक्टर से नहीं कराऊंगी। मैं बोला, अरे बाप रे, इतना क्या गुस्सा हो गया डॉक्टरों पर? तो बोले, स्वामी जी डॉक्टर के अंदर प्रेम तत्व ही नहीं रहता है, उसके अंदर भाव ही नहीं रहता है। कभी ना मेरा सर दर्द हो रहा तो मैं कहती हूँ कि सर दर्द हो रहा है मेरा, तो वो मेरी इच्छा रहती है वो मेरे को कुछ बाम लगाए, कुछ मेरे को मसाज करे, कुछ सहलाए, वो तुरंत बाहर भागता है, बाहर जाकर के एक सूटकेस उठा के लाता है, उसमें से गोली निकलता है हरी, बोलता है ये रात को ले ले, इससे ठीक नहीं हो कल सुबह ये पीली गोली ले लेना। यानी वो 24 घंटे डॉक्टर ही रहता है। अरे बाबा, एक जगह, एक स्थान आप ऐसा चुनो ना जहाँ आपका अस्तित्व डॉक्टर का नहीं हो। क्या हुआ मालूम है, जहां डॉक्टर शब्द आया वहां पेशेंट याद आएंगे ही। अब आओ ना आश्रम में आके सेवा करो ना, आपको कोई भी पूछेगा नहीं कि आप डॉक्टर हो, है ना, कई डॉक्टर है गौशाला में आके 45-45 दिन सेवा देते हैं, 45 दिन। और ऐसे लल्लू पंजू डॉक्टर नहीं है, ऐसे स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, जिनके यहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट की लाइन लगती है, लेकिन वो सारा हॉस्पिटल वगैरह छोड़ करके 45 दिन आके गौ सेवा करते हैं। बोले नहीं, गौशाला में एक अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, एक प्राण शक्ति मिलती है, जिससे हमको हमारी कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है, कार्य करने के लिए शक्ति मिलती है। कुछ तो भी चेंज करो ना, तुम्हारा जो दिनचर्या है दिनचर्या में कुछ चेंज करो, कुछ बदलाव करो। तुम्हारा क्या है, कॉन्फ्रेंस डॉक्टरों की, मीटिंग डॉक्टरों की, क्लब डॉक्टरों के, पिकनिक डॉक्टरों की, डॉक्टरों के क्षेत्र से बाहर आओ। और बाहर आने के बाद में कुछ ऐसे स्थान ढूंढो, कुछ ऐसी जगह ढूंढो जहां आपका अस्तित्व डॉक्टर का नहीं है। डॉक्टर समाज का एक प्रमुख स्तंभ है, डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति पे पूरे समाज का स्वास्थ्य निर्भर है। ये डॉक्टर लोगों का विचार करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य का विचार करते हैं, अपने स्वास्थ्य का विचार नहीं करते। यही कारण है मेरे मन में डॉक्टरों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि ये बेचारे दुनिया का विचार करते हैं, अपना खुद का विचार नहीं करते, इसीलिए मैं उनका विचार करता हूँ। इसीलिए आप ध्यान करिए, आप सीखिए, और सीखने के बाद में आपकी आत्मा जागृत होगी, आपको आत्म साक्षात्कार मिलेगा, और आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद में आपके अंदर भी चेंज आएगा, आपके अंदर भी बदलाव आएगा। आप लोगों को बताते हो ना, लोग तो अरे बाबा आपको देवदूत समझते हैं, भगवान समझते हैं। अगर आपने बोल दिया किसी को सुबह मॉर्निंग वॉक को जाना चाहिए, वो पेशेंट बेचारा दूसरे दिन सवेरे उठ के मॉर्निंग वॉक को जाना चालू कर देता है। लेकिन ऐसा जब ध्यान करने के बाद में आप बोलोगे तो आपके अंदर की आत्मा सशक्त हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। बोले बदमाश, लोगों को बोलता है कि मॉर्निंग वॉक को जा, तू खुद तो दोनों बजे तक उठता है। यानी तुम जो लोगों को उपदेश करोगे ना बराबर वो तुमको कचोटेगी, बताएगी। तुम लोगों को बोलते हो तले हुए पजे पदार्थ मत खाओ, फिर तुम्हारी आत्मा कहेगी तो खुद तो भजिए खाते रहता है। उनको बोलता है कि तले हुए पदार्थ मत खाओ। तो यानी हर दफे जो जो बातें आप कहोगे ना, वो आपको आत्मा अंदर से संकेत देगी, मैसेज देगी कि अपने आप को सुधारो, दूसरों को ज्ञान दे रो, अपने को सुधारो, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। आपके स्वास्थ्य के ऊपर पूरे समाज का स्वास्थ्य निर्भर है। ये बात मुझे समझ में आ रही, आपको क्यों नहीं समझ में आ रही? एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु होती समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी मृत्यु 60 साल के पहले हो रही समाज को बहुत महत्व पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके स्वास्थ्य से कई लोगों का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है ना। तो अपने स्वास्थ्य के ओर ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, और नियमित ध्यान करो। नियमित ध्यान सबसे बड़ी ये, उसके अंदर सब ब्लेसिंग है, सब आशीर्वाद है। कई डॉक्टर बोलते स्वामी जी आशीर्वाद दो, ब्लेसिंग दो। अरे बाबा वो जो पैकेज दिया हुआ है ना आधे घंटे का, उसमें सब आशीर्वाद है, सब ब्लेसिंग। तुम करो तो सही, 30 मिनट ध्यान करो। और दूसरा, ध्यान लगे ध्यान नहीं लगे ये आपका क्षेत्र नहीं है। तुम 30 मिनट मेरे नाम पे बैठो, उसके बाद में क्या करने का वो सब आगे गुरु शक्तियाँ कर लेंगी। आप बैठो तो सही, 30 मिनट बैठते नहीं हो, 10 मिनट 15 मिनट में हिलने लग जाते हो। तो आवश्यकता है डॉक्टरों की, ध्यान करने की। अगर नियमित तो ध्यान करेंगे, नियमित मेडिटेशन करेंगे, तो वो अच्छी स्थिति, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। ये मेरी शुद्ध इच्छा है, प्रत्येक डॉक्टर अपना स्वास्थ्य प्राप्त करे। पर कोई तो भी कहीं तो भी अपना भाव रखो। आपको खूब अतीत बुद्धि बुद्धि बुद्धि, इसका कोई एंड नहीं है। उसके बाद में भाव रखो, भाव पक्ष अपना स्ट्रांग करो, मजबूत करो। वो मजबूत करेंगे तो आप बैलेंस होंगे, आप संतुलित होंगे। शरीरों को देखते देखते आप देखो ना, एक योगा टीचर केवल अपने शरीर को सुडौल करने के लिए, अपने शरीर को सुंदर करने के लिए योगा करती है, तो योगा करते करते उसका शरीर तो सुंदर सुडौल हो जाता है, लेकिन अत्यधिक चित्त शरीर पर रखने के कारण चित्त का सत्यानाश हो जाता है। तो आप सोचो ना, एक योगा टीचर का चित्त एक शरीर पर रखने से सत्यानाश होता है, आप तो दिन भर में कितने शरीरों पर देखते हो, दिन भर कितने शरीरों को देखते देखते देखते देखते आपके चित्त का कितना नाश होता होगा, आप सोचो ना थोड़ा, आप उस पर विचार करो ना, ये विचार करने की आवश्यकता है।